Lukas bab 4. Gusti Yesus saiki kebek karo Roh Suci terus lunga saka laut Jordan. Dekne terus digawa ning wusten karo Roh Suci 40 dino suwene. Ning kono Gusti Yesus digodha karo setan. Suwene ning wusten kono Gusti Yesus ora mangan apa-apa. Kadung wis rampung waktune, dekne krasa ngelih. Setan terus ngomong, "Jarene kowe anake Gusti Allah. Ya watu iki diperintah kanggo dadi roti." Gusti Yesus semaur, "Nang kitab ketulis ngene, manungsa uripe ora namung saka roti wae." Setan terus nggawa Gusti Yesus munggah neng panggonan sing dhuwur banget. Ing sak kedepan, setan terus ngetokke kraton-kraton kabeh sak jagat marang Gusti Yesus. Setan terus ngomong, "Saenenging panguwasa lan kamulyan bakal tak kekke marang kowe. Kabeh kuwi wekku lan aku bisa ngekekke marang sapa wae sak karepku. Mulane nek kowe gelem nyembah marang aku, kabeh kuwi bakal tak kekke marang kowe." Gusti Yesus semaur, "Nang kitab eneng tulisan ngene, nyembah marang Gusti dekne alamu, namung dekne sing kudu mbok ladeni." Sakwise kuwi, setan terus nggawa Gusti Yesus neng kutha Yerusalem. Ditekne neng pucuke payone gereja gedhe. Setan terus ngomong, "Jarene kuwi anake Gusti Allah. Kono anjlok medhun. Neng kitab lak ketulis to, Gusti Allah bakal mongkon malaikate mageri kuwe. Uga eneng tulisan liyane unine ngene. Kue bakal ditampani nganggo tangane supaya sikilmu ora keneng watu." Gusti Yesus mawur, "Nang kitab uga ning tulisan sing unine ngene, kowe aja nyoba Gusti alamu." Sakwise rampung sing godho nganggo sak enenge akal, setan terus ninggal Gusti Yesus sak untara. Ing kekuatane Roh Suci, Gusti Yesus terus balik meneng ing bawah Galilea. Neng kono, langsak kiwa tengene, wong kabeh padha krungu bab dekne. Gusti Yesus terus mulang neng sinagog-sinagog, lan wong-wong padha ngelem dekne. Gusti Yesus terus teko neng kutha Nazaret, kutha panggonane dekne. Kaya sak lumrahe, ing dina sabat, Gusti Yesus budal neng sinagog. Neng kono, dekne terus maju, arep maca. Dekne terus dilungi kitabe Nabi Yesaya. Katung dibuka, terus nemu ayat sing unine ngene. "Roe Gusti ono ing aku, awit Gusti wis milih aku. Aku dikongkon gelarke kabar kabungahan marang wong melarat. Wong strapan kudu tak kabari, nek bakal ditokke lan wong lamur bakal wero. Aku kudu ngluari sing ngalami kasangsaran. Lan meneh, aku kudu ngaparke nek saiki wis wancine nggone Gusti Allah ngetokke kabecikane marang manungsa." Sakwise maca, Gusti Yesus terus nutup kitabe, terus dibalekke marang peladene kitab. Dekne terus njagong. Wong kabeh sing neng sinagog kono padha nyawang dekne. Gusti Yesus terus ngomong ngene, "Ing dina iki, sabarenge kowe ngrungokke sing tak waca mau, isine ayat-ayat mau wis keturutan." Wong-wong padha ngrungokke tenan marang tembunge Gusti Yesus, lan padha gumun apike piwulange. Mulane padha rasan-rasan, "Apa kuwi dudu anake Yosef kae?" Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong, "Kowe mesti bakal nyocoke paribasan iki marang aku. Dokter, tambah nono awakmu dhewe. Awake dhewe krungu bab perkara-perkara sing mbok tindakke nang kutha Kapernaum. Kuwi tindakno nang kene, nang kutha panggonanmu dhewe." Gusti Yesus terus ngomong meneh, "Ngandelo to. Ora ning nabi sing kajen nang panggonane dhewe. Kuwi padha ngerti nek ing jamane Nabi Elia nang negara Israel eneng wong rondo pirang-pirang. 3,5 tahun suwene ora eneng udan, sampe nang sak negara eneng kurang pangan gedhe. Nanging Gusti Allah ora ngongkon Nabi Elia nulungi rondo nang Israel, ora. Nanging Nabi Elia malah dikongkon marani rondo nang kutha Sarefat nang bawah Sidon. Uga ing jamane Nabi Elisa, nang Israel akeh wong sing lara lepra, nanging ora eneng siji wae sing ditambani, kejaba namung Naaman, wong saka negara Syria. Sakwise krungu tembunge Gusti Yesus kuwi mau, wong sak sinagog padha nesu kabeh. Wong-wong padha ngadeg. Gusti Yesus terus diseret neng jabane kuto, terus digawa neng pinggire gunung sing nyangga kutane kono. Jawane Gusti Yesus arep dijongkrokke medun. Nanging dene menerobos neng tengahe wong-wong mau terus lunga saka kono. Gusti Yesus terus medun neng kutha Kapernaum neng bawah Galilea. Ing dina Sabat dene mulang neng sinagog. Wong-wong padha gumun bab carane anggone Gusti Yesus memulang. Awit tembung-tembunge eneng kuasane. Neng sinagog kono eneng wong sing dikuasani demit. Wonge bengok-bengok ngomong. Yesus saka Nazaret, awake dhewe mbok kapake. Apa kowe arep ngrusak awake dhewe? Awake dhewe ngerti kowe kuwi sapa? Kowe kuwi wong suci, kongkonane Gusti Allah. Demite terus digentak karo Gusti Yesus. Meneng. Metu saka wong kuwi. Demite terus banting wonge, terus wonge tiba ning tengahe wong pirang-pirang kono. Demite terus metu tanpa gawe larane wonge. Wong-wong padha gumun kabeh lan ngomong marang sak padha-padha. Wah, jan antep banget tembunge. Dekne nundung demit-demite nganggo panguwasa lan wujite ya padha metu tenan. Kabar bab Gusti Yesus iki terus meremen-meremen terus neng panggonan-panggonan sak kiwa tengene kono. Gusti Yesus terus metu saka sinagog kono. Terus merdaya neng omahe Simon. Ibu marotuane Simon ing waktu iku donge loro panas lan eneng sing ngomongi Gusti Yesus bab kuwi. Gusti Yesus terus nyedhi sing loro neng sebelah sirai. Terus nundung larane. Wonge terus waras meneh lan terusan wae ngladeni dayo-dayoe. Kadunge surup, wong kabeh sing duwe sedulur sing loro padha digawani nang nggone Gusti Yesus, larane werna-werna. Wong-wong sing loro terus ditumpangi tangan siji-siji karo Gusti Yesus, terus padha mari kabeh. Demit pirang-pirang padha metu pating jelerit ngomong. Aku ngerti nek kowe kuwi anake Gusti Allah. Demit-demit kuwi digentaki karo Gusti Yesus. Dipengi ngomong apa-apa. Awit demit-demit kuwi padha ngerti nek Gusti Yesus kuwi Kristus. Ing esuke mruput, Gusti Yesus lunga saka omah golek panggonan sing sepi. Wong-wong terus padha goleki dekne. Kadung wis ketemu, terus padha nyuwun marang dekne supaya ora lunga. Nanging Gusti Yesus ngomong marang wong-wong mau. Kabar kabungahan bab keratone Gusti Allah iki uga kudu tak gelarke nang liya-liya panggonan. Awit iku kongkonane Gusti Allah marang aku. Gusti Yesus ya terus mulangi neng sinagog-sinagog neng bawah Yudea.